คิดก็ให้ตัวเองเป็นทุกข์ก็ยังคิดอยู่เช่นนั้นทุกข์ผู้ความคิดเราเจอทุกข์เพราะสิ่งอื่นไม่มีใครเอาปืนมายิงมาไล่ฆ่าไล่ตีความคิดของตนมันก็ทุกข์คิดขึ้นมากัดตอดเจ็บปวดก็ยังไม่รู้เพราะไม่เคยฝึกหัดเป็นทุกข์เพราะความคิดให้ความคิดป่าเป็นโศกเป็นทุกข์ตรงท่อนที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่มีคนอะไรที่มาอะไรมาทำเออจากความคิดถ้าเรามีสติมันจะไม่ได้ปล่อยทิ้งกระตือรือร้นเรื่องนี้มากคนมีสติเลยอายความคิดสุกปกว่าคิดที่ไม่มีสองลักษณะคิดที่ตั้งใจคิดอันนี้ไม่เป็นไรถูกต้องมีแต่ความดีตั้งใจคิดจ้องสอนทำให้มั่งมีสีสุขทำให้อยู่ดีมีโชคอันคิดที่ไม่ตั้งใจนั่นอย่าปล่อยมันทิ้งไว้ให้รู้ทันทีมันไม่ถูกต้องอย่าให้มันหลาใสเป็นทวารของจิตของใจเราทวารของจิตคือมันคิดนั่นแหละให้ความเพียรทางจิตนี่เปิดใจดูสักหน่อยไวๆสักหน่อยถ้าไม่หัดมันก็ไม่ไหวเป็นเพื่อนชอบมากเป็นอารมณ์ข้างกลายเป็นแทนที่ครอบงำจิตใจของตนเองใจดีๆบริสุทธิ์เปิดเปื้อนไปหมดเลยเพราะความคิดที่ไม่ดีกลายเป็นจริตนิสัยโทสะจริตโมหะจริตราคะจริตมันเปิดเปื้อนได้งานดีเป็นร้อยได้ความคิดเนี่ยปฏิบัติทำกันเล่นงานตรงนี้แต่ว่าต้องฝึกเอาไว้ก่อนให้มีสติรู้จักตัวไปเด้งกายตามหลักพระพุทธเจ้าทรงสอนมีสติปัญญากายเป็นประจำทำไงที่จะมีเป็นประจำสติปัญญากายต้องประกอบขึ้นมาผู้แข็งเข้าเหยียดแข็งออกหนักให้รู้ประจำกายมันไม่เคลื่อนไม่ไหวก็เคลื่อนไหวให้บรรลุมันจึงจะเป็นประจำมันจึงชินชำนาญชำนาญทางรู้ไปในกายเอามาเกิดไหลขึ้นในกายก็ให้รู้มันจะมีอันที่ไม่รู้เกิดขึ้นให้ได้เรียนรู้ได้บทเรียนได้ประสบการณ์จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายทำให้เราไม่รู้เป็นตัวเป็นตนให้เห็นพระเจ้าประสงค์สองสองกันแล้วกายสภาวะกายไม่ใช่จากบุคคลตัวตนเราเขานั่นเป็นความถูกต้องเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นกับกายซ้อนกายขึ้นมากายนี่กายกายในกายนี่เป็นมหาภูตรูปเป็นรูปกายอาศัยส่วนกายในกายมันเกิดต่อจากนี้ไปเป็นพบเป็นชาติอีกแบบหนึ่งว่ากายเป็นตัวตั้งให้เกิดพบเกิดชาติเกิดกิเลสตัณหาหลอกเกิดความสุขของทุกข์เราจึงเห็นสักว่ากายไม่ใช่สักตัวคนเป็นความถูกต้องบอกไปแล้วบอกทางไปแล้วถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นที่กายให้รู้เรื่องนี้เหมือนกับมีบอกสิ่งที่บอกผิดบอกถูกให้ปฏิบัติตามเหมือนกับเสียงพระเจ้าตะโกนบอกเวลาเราปฏิบัติอะไรเกิดขึ้นช่อนที่กายมันร้อนมันหนาวเป็นผู้ร้อนผู้หนาวมันปวดมันเมื่อยเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยมันหิวมันอะไรก็เป็นตัวเป็นตนเข้าไปเจ้าตะโกนบอกนั้นจากว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราก็คู่แข่งเข้าเหยียดฉันดอกรู้จักตัวทันทีอย่าไปอ่อนเออไปสืบสิ่งเหล่านั้นนั้นจะบอกคือบอกถูกบางทีเราจะเคยชินกับสิ่งเหล่านั้นมามากก็ต้องขยันกันหน่อยเป็นขยันกันหน่อย รรมฐานตามรูปแบบของสติปัฏฐานสัมปชัญญะบัพพะการเคลื่อนไหวบัพพะการเคลื่อนไหวสัมปชัญญะบัพพะผู้ฉันเข้าเหยียบฉันออกตามรูปแบบที่หลวงปู่เทียนสอน14จังหวะ14ท่าทุกวินาทีลูกทุกวินาทีลูกทุกทุกวินาทีไม่นานกว่านี้เหมือนชาติเกินกว่านี้ประมาณนี้ทุกวินาทีลูกทีหนึ่งทุกวินาทีลูกทีหนึ่งเอาดูใช่มันจะเกิดอะไรขึ้นมาจะพอใช่ไหมถ้าเราลูกทุกวินาทีอยู่ในกายนี่จะเพียงพอก็จะใช่ได้ไหมจริงที่มันเกิดกับกายเนี่ยจะให้เป็นความลูกได้ไหมพิสูจน์เรื่องนี้แสดงให้ฟังให้เห็นเรื่องนี้เอาไปทำมันใช่จำเอามันเกิดขึ้นที่เราทุกคนเราหลงเองต้องรู้เองเราโกรธเองต้องรู้เองตัวใครตัวมันเรื่องนี้ช่วยกันไม่ได้ต้องฝึกหัดถ้าไม่หัดทำไม่เป็นมันทำไม่เป็นถ้าไม่หัดเหตุใดก็เหมือนกันสุขเป็นทุกข์ได้มันจะไม่เกิดขึ้นมาให้เห็นมันใช่เป็นหลักสูตรเขียนไว้มันเห็นมันมีแล้วจึงได้แสดงไว้พระเจ้าทรงโต๊ะแสดงไว้มันมาอย่างนี้เวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์เกิดจากกายจากใจแต่ก็จักว่าเวทนาไม่ใช่จักบุคคลตัวตนเราเขาอย่าเอาสุขเป็นของตัวเองเป็นตนชอบอย่าเอาทุกข์เป็นสิ่งที่ตัวเราเอาไปชอบตายเป็นความชอบความไม่ชอบไปนู่นไปต่อยเมื่อมีความชอบความไม่ชอบเกิดจากเวทนาก็กลายเป็นกิเลสตัณหาหลอกท้าเป็นตัวเป็นตนอุปทานยึดมั่นถือมั่นเป็นภพเป็นชาติไปอีกกับพื้นตะพื้นไปเป็นชาติต่อไปอีกเป็นภพต่อไปอีกเวทนาและเวทนาต่อไปอีกมากมายกายกองตอนเช้าดีๆตอนเย็นไปแบบใดเพราะสิ่งเหล่านี้มันดึงไปนี่ให้ออกไปทำดูแล้วก็คู่แข่งเขาเหยียดฉันออกรู้จักตัวเหมือนเดิมหลักมันอยู่ที่นี่ที่ตั้งอยู่ที่นี่เรียกว่าเอากายเป็นที่ตั้งกรรมฐานกรรมการกระทำฐานคือที่ตั้งให้รู้ไปให้มีรู้ที่ตั้งนี้ตั้งอยู่ไว้ตั้งอยู่ไว้ตั้งอยู่ไว้หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเกิดวันเกิดเดือนเกิดปีจะเกิดอะไรขึ้นที่สุดกันดูอ๋อเรามีสถานที่ให้พิจารณาเรื่องนี้วันนี้ก็พอจะใช้ได้จุดกระโตก็พอจะใช้ได้อยู่ที่นี่สองวันนี้ไม่จามไปจอดเป็นผู้รับผิดชอบนอกนั้นก็มีเพื่อนมีเมตต์แล้วต่อก็พอที่จะเป็นเพื่อนได้ตอนนี้แต่ว่าอาศัยเพื่อนจนแล้วพูดแต่ว่าเล็กๆน้อยๆตอนเช้าจิตก็เหมือนกันเกิดขึ้นจากจิตเมื่อมีสติดูกายสติตั้งเรามันแสดงมาทางจิตคือความคิดตัวนี้นี่แหละตัวที่จะสนุกกันเดียวสนุกที่สุดหรอกเมื่อมีสติเพียงพออยู่ในกายเราจะได้เล่นงานเรื่องนี้กันสนุกมันจะแสดงมากกว่าทุกเรื่องแสดงมาทางจิตทางความคิดจิตมันก็มีรูปมีนามมันมีความคิดมันก็หวานมือของมันแสดงออกแสดงหน้าแสดงหลังล่ะจะได้รู้จะได้รู้ซึ่งมากกว่ารู้ที่กายช่องบ่ายรู้กายอย่างเดียวได้เห็นหนึ่งสี่อย่างสี่ด่านที่มันถูกที่มันชวนให้หลงคอยเวทนาจิตธรรมเราจะเอาความคิดก็คิดขึ้นมาก็รู้เอาหัวมันได้รู้กับภาวะที่มันไม่รู้ถูกต้องสัมผัสดูแล้วสัมผัสดูความหลงความไม่หลงอยู่ดีๆมันชี้กันมาพอได้สัมผัสก็ตอบได้ทุกชีวิตก็ตอบได้เลือกได้ระบัดเลือกของความที่ไม่มันถูกต้องอันความไม่ถูกต้อง มันก็หมดไปหมดไปหมดไปมันก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นสติการที่เฉยหมดไปสมมากขึ้นมันงอกงามจากความไม่ถูกต้องและความถูกต้องมากขึ้นมันช่วยงอกงามจากมันตัวมันเองประสบการณ์บทเรียนที่มันไม่ถูกต้องเกิดขึ้นมาความหลงก็ให้ไม่หลงได้ความไม่หลงจากความหลงได้ความไม่ทุกข์จากความทุกข์แต่ถ้าเราไม่ฝึกได้ความหลงจากความหลงหลงที่ไหนก็มันหลงทุกทีทุกที่ไหนก็มันทุกทุกทีความทุกข์ก็ยังก้องกลางขึ้นถ้าเราไม่ฝึกหัดถ้าเราฝึกหัดความไม่หลงความรู้สึกตัวจะงอกงามขึ้นเอามาเป็นปุ๋ยเลยก็ได้ต้องมีทุกข์แท้ๆพระเจ้าจึงได้อุบัติขึ้นในเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจดสรู้ขณะนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณเพราะเห็นแบบนี้ไม่ฟรีหรอกปฏิบัติธรรมเป็นงานชอบที่สุดให้สนใจเรื่องนี้แม้แต่ธรรมที่มันเกิดขึ้นความเสื่อมความเจริญที่เกิดจากกายจากใจบางทีมันก็เกิดอะไรขึ้นมากมายหลายอย่างที่ผมทำทั้งหลายทำทั้งหลายมากที่สุดก็ให้เห็นให้รู้ถ้าสำนานทั้งสี่ด่านนี่แล้ว ไปได้ผ่านง่ายอะไรก็ผ่านขึ้นง่ายก็ได้หลักสูตรดีแล้วเราได้บทเรียนปฏิบัติต่อไปเป็นเครื่องมือดูตัวเองได้ช่วยตัวเองได้ดูไปมาเห็นเป็นรูปเป็นนามทั้งรูปทั้งสกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมนี่อาจจะไม่ต้องเรียกว่าเวทนาก็ได้ว่าเรียกว่าสุขว่าทุกข์ก็ได้ถ้าเห็นเป็นรูปเป็นนามแล้วเรียกว่าอาการอาการที่เกิดขึ้นกับกายกับใจอาการที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามนิดๆหน่อยๆแล้วบัดนี้เบาๆบางๆแล้วผิวคือผลเผินไม่เป็นตัวเป็นตนอะไรเลยบัดนี้เป็นอาการที่เกิดขึ้นความร้อนเป็นอาการของรูปความหนาวเป็นอาการของรูปความหิวเป็นอาการของรูปก็เลยน่าจะขอบคุณมันซะกายที่มันรูปที่มันรู้จักร้อนจักหนาวจักหิวจักเจ็บจักปวดยุงกัดก็เจ็บคืนนี่อะไรมันกัดหนูเนี่ยมันเจ็บเนี่ยมาทำดูเป็นเห็บได้หน่อยดูไม่เห็นนะมันกัดหนูตัวเองเนี่ยหยิบหัวก็เป็นเห็บไปหน่อยเป็นมันกัดเองอ่ะขอบคุณความเจ็บนะถ้ามันเจ็บมันกัดตลอดรูปเนี่ยมันจึงเป็นสัญญาณกายเป็นอาการไม่ใช่มาเป็นสุขเป็นทุกข์เกิดขึ้นกับใจใจดีความโกรธเป็นอาการไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่ยิ่งใหญ่ไม่ต้องไปแสดงหน้าโบดหน้าเบิ้งหน้ายิ้มยิ้มสาอาการน้อยๆความโกรธความโลภความหลงความทุกข์เป็นอาการที่เกิดขึ้นกับจิตไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนอะไรจะเอาไม่อยู่จะลงไปรู้นะย่อยมากความโกรธถามอะไรก็ได้ที่ฝาจวดถามตามความโกรธถามตามความหลงทำตามความทุกข์เสียผู้เสียคนก็เลยผิดพลาดน่าเสียดายเสียเปรียบความโกรธเสียเปรียบความทุกข์เมื่อไม่เห็นเรื่องนี้ได้รู้เรื่องนี้แก้ไม่ได้เป็นบาปอันเขาทำให้เราเป็นทุกข์ทำให้เราเดือดร้อนนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรแต่ถ้าเราทำให้คนอื่นเดือดร้อนไปทุกข์โอ้ยชุดหลาบที่สุดเลยจึงกระตือรือร้นเรื่องนี้ไม่ทำเด็ดขาดมันจึงเป็นเพื่อละความชั่วทำความดี ไปในสำเร็จไปในข่าวเดียวกันก็รู้ยิ่งเห็นจริงเห็นจริงจริงความโกรธไม่ถูกต้องจริงจริงความไม่โกรธถูกต้องจริงจริงจริงเรื่องนี้เรื่องปฏิบัติได้จริงเรื่องนี้เปลี่ยนได้จริงโกรธที่ใดรู้ทุกทีทุกที่ใดรู้ทุกทีหลงที่ใดรู้ทุกทีรู้จริงเรื่องนี้ทำได้จริงจริงจริงได้สมาธิแสดงเนี่ยปวดที่ทำไมเสียเกียรติมาทำไมบางทีก็ทุกข์เพราะความคิดเนี่ยนอนจะไม่หลับเนี่ยไอ้ความคิดกลายเป็นทุกข์เนี่ยแค่นี้หรือน่าจะยิ้มหัวเนาะยิ่งเรามีวิชากรรมฐานแล้วคุณหักก็อาจจะไม่ต้องหักเวลาถ้าทำเป็นแล้วไม่ใช่ไปยกมือเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาใช้ได้เลยความรู้จักตัวเนี่ยมีอยู่โลกตัวรู้โลกมีสติเป็นหน้าโลกไม่เหมือนหน้าเนื้อหน้าโลกของหน้าในตาในนี่มันโลกมันต้องหักเมื่อเป็นแล้วมีแต่งอกงามขึ้นเรื่อยๆไม่มีทางเสื่อมเลยถ้างามขึ้นเพราะมันมีให้งามสิ่งที่งามมีลูกมีดามมันจึงได้สำเร็จเรื่องนี้ลูกนามนี้เพื่อการนี้ไม่ใช่เพื่อให้แก่ให้เจ็บให้ตายรอวันแก่วันเจ็บวันตายไม่ใช่อย่างนั้นได้สำเร็จแล้วเลยทำให้มีอานิสงส์ขึ้นมาตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวตั้งแต่รุ่นรุ่นเมื่อแข็งแรงมากก็ได้ใช้เป็นนานไอ้ได้มีความภูมิใจเราทำแล้วนี่รู้เรื่องนี้มาแล้วตั้งแต่40-50ปีก่อนรู้จริงเรื่องนี้ตั้งแต่40-50ปีก่อนเราก็ยังเป็นวันนี้เป็นวันนี้ทำตั้งแต่40-50ปีมันเป็นวันนี้มันได้ใช้อยู่ถึงวันนี้ถ้าเราไม่ทำเลยมาไม่ใช่เลยเลยทุกข์ก็เป็นทุกข์อยู่ตรงนอนหลงก็หลงอยู่ตรงนอนโกรธก็โกรธอยู่ตรงนอนมันมีค่ามากๆชีวิตของเราเนี่ยรูปนามเนี่ยคำสอนเนี่ยคำสอนพุทธเจ้ามาสอนรูปสอนนามมาสอนคนนี่แหละคนไม่มีรูปมีนามนี่มันสอนถูกต้องเราเป็นมรรคเป็นผลมีอานิสงส์เป็นมรรคเป็นผลเหนือการเกิดแก่เจ็บตายรูปนามนี้ถ้าเราไม่หัดไม่ฝึกมันก็มีแต่แก่เจ็บตายเป็นทุกข์แต่ความมาเที่ยงก็เป็นทุกข์ความไม่ทุกข์ก็เป็นทุกข์แต่พระพุทธเจ้าเห็นความมาเที่ยงเนี่ยเป็นนิพพานเห็นความทุกข์เป็นนิพพานต่างกันไหมกับพวกเราที่นั่งอยู่นี่เวลามันเกิดอะไรเที่ยงขึ้นมากับรัวเรากับคนอื่นจะทุกข์หรือไม่นิพพานกันเห็นไหมเห็นความไม่จริงเห็นความจริงไหมความไม่เที่ยงใจมันเที่ยงอย่างไรความไม่ทุกข์ใจมันจะทุกข์อย่างไรเอามาเป็นตัวเป็นตนทำไมเกิดขึ้นกับเราก็มีเกิดขึ้นกับโลกก็มีโลกนี้นี่สิ่งที่ควบคุมอยู่คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวตนไม่มีอะไรเป็นใหญ่ในการเวลาการเวลามันเป็นใหญ่เกินที่จะพิจิตรทั้งหลายอะไรมันก็เป็นเช่นนั้นเอาความมาเที่ยงมาเป็นตัวเป็นตนทำไมจะให้เหมือนเที่ยงอย่างไรความเป็นทุกข์แทนเป็นสุขได้ยังไงรู้จริงรู้เรื่องนี้พระเจ้าจึงว่าเมื่อใดเห็นมีปัญญาเห็นความเที่ยงเกิดขึ้นนั่นแหละเป็นมรรคผลนิพพานเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั่นย่อมแน่นอนในสิ่งที่เป็นทุกข์คือตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานไปทางนั้นเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงนี้เป็นทุกข์เมื่อนั่นย่อมแน่นอนในสิ่งที่เป็นทุกข์คือตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเราทำหมดจดไปทางนี้เอามาเป็นทุกข์ทำไมหน้าปวดหน้าเบื่อทำไมร้องไห้ทำไม มันบอกคือมองถูกมันรู้เรื่องนี้รู้เรื่องนี้มันเกิดพุทธะเรื่องนี้ในความไม่ถูกต้องเหมือนกับบัวเกิดอยู่ในที่ฝนจกปกมันพุ่งขึ้นมาเป็นดอกบัวที่มีงามมีกลิ่นหอมมันเป็นปุ๋ยความเที่ยงเป็นปุ๋ยให้เกิดมากเกิดผลความรันทุกมันเป็นปุ๋ยให้เกิดมากเกิดผลชีวิตเรามันพัฒนาได้ลูกดำพัฒนาได้กายใจพัฒนาได้ให้เป็นมากเป็นผลได้ถ้ามีรูปมีนามเดี๋ยวมีมากมีผลถ้าปฏิบัติตามพระเจ้าทรงสั่งสอนจะจนทำไมเป็นผู้ไม่จนเพิ่มพลังเพื่อจะใช้ถึงคราวที่เจ็บจะเจ็บตายจะได้ใช้เจ็บยังไงเห็นวิธีปฏิบัติที่ต้นตาหน่อยเห็นไม่ได้เป็นไปกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเห็นกายเฉพาะกายเห็นเวทนาสักว่าเวทนาเห็นจิตเฉพาะจิตเห็นธรรมสักว่าธรรมนั่นเห็นหมายหรือว่าเป็นเห็นกับเป็นมันต่างกันเช่นมันทุกข์เป็นผู้ทุกข์เป็นผู้ทุกข์ก็จนแล้วมันทุกข์เห็นมันทุกข์นั่นอาจจะไม่เป็นผู้ทุกข์นะเห็นมันทุกข์เห็นมันทุกข์มันทุกข์เป็นผู้ทุกข์มันอยู่ตรงนี้แยกทางตรงนี้ปฏิบัติตรงนี้จึงเห็นมันเจ็บไม่ได้เป็นผู้เจ็บเห็นมันเจ็บถูกต้องแล้วมันเจ็บมันเป็นลูกแต่ผู้เจ็บที่เป็นตัวเป็นทุกข์ไม่เหมือนเห็นมันเจ็บปฏิบัติอันนี้หัดตนสอนตนอย่างนี้มีอยู่ให้หัดอยู่เสมอชีวิตของเรานี่เพื่อหัดกันถ้าหัดเป็นมรรคเป็นผลถ้าไม่หัดมันเกิดเจ็บตายรูปนามนี่นั่นไม่ได้ประโยชน์จากงานมาต่อยอดเอาให้เกิดมากเกิดผลยอดที่เกิดมากเกิดผลความหลงเป็นยอดไม่ค่อยดีพวกไม่หลงต่อยอดบนความหลงงานหลงที่ใดไม่หลงทุกที่นั่นแหละมันจะเป็นยอดทุกที่ใดก็ไม่ทุกเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกนั่นยอดมาขัดอย่างนี้ถ้าหัดเป็นมันก็ไม่ได้ทำอีกมันเป็นไปแล้วเป็นแล้วสอนให้เป็นไม่มีใครสอนเราได้เราต้องสอนตัวเองไม่มีมหาวิทยาลัยไหนสอนให้เป็นเนี่ยต้องตัวใครตัวมันให้ทำให้มีการกระทำเรายืนไหมนี่แสดงให้เห็นไม่ใช่ประจำเอามันจะได้เห็นอยู่เสมอสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเรียกว่ามีผู้บอกแล้วมีผู้บอกมีผู้แสดงให้เห็นแล้วเวลาเราสิ่งที่เราหลงคนอื่นเขาไม่หลงสิ่งที่เราทุกคนอื่นเขาไม่ทุกมีนะสิ่งที่เราโกรธคนอื่นเขาไม่โกรธก็มีแล้วในโลกนี้นะอายนะน่าจำไว้นะคนที่โกรธที่ทุกข์อยู่เป็นคนล่าใช่ไหมนะเขาไปกันแล้วน่าอายมากเพราะฉะนั้นจึงฝึกตนสอนตนแก้ไขตนอย่าไปจนเรื่องนี้ถ้าหากว่าไม่จนจริงๆอะเรามีนิดอย่าไปโกรธคนเดียวอย่าไปทุกข์คนเดียวอย่าไปโกรธคนเดียวอย่าไปทุกข์คนเดียวมีนิดมีเพื่อนมีท่านผู้รู้เรื่องนี้ศึกษาหาดูได้อย่าไปจนเดียวเสียดายบางคนฆ่าตัวตายคิดขึ้นมาไม่รู้เอาความคิดขึ้นมาทำลายตัวเองให้ความโกรธทำลายตัวเองทำลายคนอื่นน่าเสียดายน่าจะช่วยได้แค่นี้ช่วยได้เสียได้เจ้ได้เจ้ได้สังขารคือขึ้นแล้วเจ้ได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ อนิจจาสังขารสังขารเกิดขึ้นแล้วหนอสังขารเกิดขึ้นแล้วหนอปรุงแต่งแล้วหนออุปทานยึดแล้วหนออุปทาวิธรรมิโนอุปคิดแต่ว่าโลชันติแก้ได้แก้ได้แก้ได้อยู่เจสังบูปัจโมจุโขเมื่อแก้ความโกรธเป็นความไม่โกรธแล้วจะอยู่เป็นสุขหนาสุขหนาจากความโกรธเป็นความไม่โกรธจากความทุกข์ความไม่ทุกข์มันเชื่อได้อยู่เชื่อเราอยู่ได้ปล่อยทิ้งมันสุขโปกมากกายของเราใจของเราเนี่ยมันเกิดมากเกิดผลมีกายมีใจมีรูปมีนามนี้ได้อานิสงส์จากกายจากใจนี้เมื่อมันเกิดอานิสงส์ทุกขติแล้วก็เป็นผลประโยชน์เป็นกระทบต่อสิ่งอื่นวัตถุอื่นจากคนคนหนึ่งเกิดอีกจากคนก็หนึ่งมากมายหลายอย่างแม่น้ำต่อไม้ศึกษาหลายสิ่งสิ่งแวดล้อมคุณงามความดีเกิดขึ้นจากคนคนดีแล้วก็มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ดีจากคนคนหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงน่าจะชวนกันช่วยกันดีคนเดียวเป็นไม่ได้ชวนกันให้ศึกษาปฏิบัติก็มีแรงเท่านี้นะผมควรเวลา